محواد هغه پلار مور دي دا هغه ځای څخه را شروع دي مسلمانان هغه وای وس دا آیت په ترجمه تش پوی جنو الله وای ولقد فتحقق سر علمتم تس علم در ولیدی الذين پر هغه کسانو باندې اعتدوا چدی تجاوز وکي تر حد منكم ستس څخه ابن اسرائيل خود نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه یهود مخاطب دي نو الله پاک ودی ته وای برای ته خبر مور پلار نه وی خبر چا تجاوز مکاو د یخت خپل حق احکام پر ته معلوم و نه خو تک مثلا نبی علیه السلام څه وخت سیدونه د جن احکام وس مشته نه معلوم د چیر واقعې د اصحاب نه جره معلوم نو خو الله دې مخاطب کوي چې معنا تش ته خوم دا معلومه ده چې په تیس کې چا ډار و چا تجاوز وکاو چا د شنبه د ورځې حکم نه مانی ولقد فتحقق سر علمتم تشبيجني علم لري الذين پر هغه کسانو باندې اعتدوا چې هغه تجاوز کاوه په ورځ کې د شنبه چاغه ښکار یا معنا کاوه چې حرام کار او حکم یې ماته و چاغه نو څوک د الذين اعتدوا منكم چاغه ستس د بل څخه وستا د تخمه سو ای بني اسرائيل په سبت او دې اعتداء او تجاوز سره وخت په سبت په شنبه سنبه د سبت چې مش شنبه بول په شین مزري دلته سین دی نو په سبت په شنبه یا چې هفته ورته وای په دغه ورځ فقلنا الا انه موږ ویلو هم ودیته کونو تسی سی قردتن بزوگان د قرد جمع د قرد چې دی هغه د قرد دغه بزوگی ته ویل کیږي قرده جمع د قردتن بزوگان خاصین ذلیل نو چې بزوگای سه برای پس خوارم سه لکه نجوری چه مرز نیولی زلیل بزوگان زنی جورس داغ حکم ور لروکی وسن دلتا گواری کونو قردتن کیو بل سوال وارجی جی علمی طالبان آغا دادی وی تکلیف دی ما لا یتاق نجائز دی یعنی مساله دا غط اصولی مساله دا تکلیف دی ما لا یتاق نجائز دی وساله دا غفر مجبانی واجب کوریسی شر عربانی واجبیه چه ونس آسمان تا بخیش خدا از ما در طاقت لورد درنو پا دی مالا نمکلف کینو لا یکلف الله نفسا الا وسعها اغایات دلیل دی چالا پاک انسان نمکلف کی مگر نشد در طاقت نو شو چه ما تا دی امر کیچ تا بزوگه سی بزوگه که دای دازنا پلاس کی دی نو دا سنگ امر دی جواب بیر تا آغا دی بابا یو تشریعی امر دی تشریعی امر دا شریعت قانون چی پاک کستا واس لازم دی تا بیا واس لری الا امر در بانی کی یو تکوینی دی پا تکوینی که چی دی ستا واس نواری چی دا خبر ستا تر واس لانجی دا کرنه دا چی علا وی مرید سن دا زن نجوری ستا پا اختیار که دا خو تکوینی دی پا دی کستا طاقت ندی ضروری پا سوالم که دایی سپا یدیلی سپا جوابم سوال څنګه وسو چې د کونو څخه خو د امر د چتی سی سی نو سره خو هغه چاته د شه امر کې چې دغه په طاقت پرای وسته یوه لک تلاش ته وکړ براو ته دغه لوټه په سرو زرو اړه کنه ولا کې دی پرېښت خلق چې داسې در باندې خاندي براو دا تخپل کوي څه دا کار چې بده کې خدا در وس نه دی لاندې در وس یو شی نه لاندې کله بل څوک په مکلب کولای شي یو تکوین دی تکوین دا دی چې اړول دی یو حقیقت په بل باندې یا یو کار چې دی کول هغه چې د الله پاک د کون په کون چې اړل دی په هغه کې چې دی په هغه کې د انسان وس طاقت شرط نه دی لکه چې ورته وای مرسه یا ورته نه جوړسه یا ورته وای جوړسه دا خو د الله تکوین دی دا تکوینی امر دی تشریعي نه دی نو دلته د دې وس نه غواړي چې برابر بني اسرائیل نو کله دا وس درو دي چې ځان به زوګي جوړ کړي کونو تو سي سي قرده تن به زوګان خاص ان ذلیل فجعلنا ها نکالا لما بين يديها الا فجعلنا نو موږ وګرځول ها دغه مسخه دا د هازمه دا د دې مسخه او د اوشتلو ته چې صورتونه بدل شو دغه مو وګرځول نکالا عبرت لما بين يديها وما خلفها لماذا هغه اقوام د پاره بین یدی هچ په مخ کې د دی و ما د هغه د پاره خلف هچ د دی ورسته راځي و موعظ و موعظه فند للمتقین د پاره د پرهیزګارا د پاره د هغه خلکو چې د الله تعالی سره بیریر په دې خبره بیا سر خلاص کی دوه نه پاره په پاره څکو بره په دایښت په ترجمه پویږي دا یو سړی بدکار کی او نور خلک چې دی هغه هم د دغه بدکار باندې راځي شخنکی ترکم دی نور کسان چې بیا دی هغه بیا دا بد کار نه کوي دی تم بیا دا مکوي دا بد کار دی دا ګناه لري دا بیا دا سه عذابونه راځي بارا چې ته پر راوره سیجه بارا دا غیو را چپا که دخل که پرچه منی پوینو یو بکی وس کار یو کار دی چې پوینو جو او بکی مگر دا جیل سر دوان افرو تا کار ورکه ورسو اغا کسان چې دوغو پا دماغ کم دا غا پاسی دا مفکورا و دوغو دا پار داستا و هل عبرت سو چه وارده کرد هغه براوی مخوس یدی و بل پلا ما په قران کې پریشت ما ولا در ده بتر کی نو دا و هل د دې د پاره خلک چې بولی عبرت و دې ته مشه عبرت ورک هغه بل چې چې خوایم دا کار نه کړ بیا م په قران لید هغه د پاره دا پند بولی و دې چې پند ورک

څه ګارنټي لري چې تا ته به نو بیا مسخه نه راځي، تا ته به بیا عذاب نه راځي، چې پر پلار پر نیکه جرا دي پر تام راځي، چې ته د دې نبی استهزا کوې په امر یې نه منې. نو په دې طرز په دې شپاړسمه معامله هم دې دعوت کړو دې خبرې ته چې راشي د الله تعالی عبادت وکړي او دغه رسول ومن. واخر دعوانا الحمدلله.